podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Her i dag har vi jo fået den meddelelse, Mads Fuglede, at en af vores allerstørste, det kan man roligt sige, Kim Larsen, er afgået ved døden. Og vi markerer det lidt, Mads, ved lige at kigge tilbage på hans tid i USA, sådan i starten af 1980'erne. Ja, det er ja, en af vores allerstørste. Det er vel vores allerstørste. Jeg skal ikke sige noget dårligt om andre store danske musikere. Vi har en fin og stolt sangtradition, og der er mange dygtige musikere derude, og andre, der også har ravet godt op, men der er vel ikke nogen, der har ravet så meget op som Kim Larsen. Det er vel kongens fald, det her. Det er den allerstørste. Ja, det er det. Og han er altså sovet stille ind efter en længere tids kræftsygdom, der jo på det seneste har betydet, at han har måttet aflyse koncerter. Han er selvfølgelig mest kendt for Gasolin for sin egen tid som Kim Larsen, og mest kendt selvfølgelig for alt det, han har sunget på dansk. Alle de ikoniske sange, han har lavet på dansk, startende med Rabalderstræde, altså så siden han i hans kategori som sig selv eller med et band omkring sig. Men han har en amerikansk karriere, mm-hmm. Hvis i flere omgange. Jeg kender den anden amerikanske mm-hmm. karriere, som jeg tror, det er bedst, og det skyldes, at jeg på et tidspunkt er lige flyttet til Nordjylland, mm-hmm. Står i Dronninglund Brugs, og der er sådan hen ved indgangen en kasse med plader, der er meget billig, og det er en fantastisk dag. Den første plade, jeg får op, det er Keep Smiling med Laid Back, den med Sunshine Reggae mm-hmm. på. Den står lige til 15 kroner over i kassen med den. Og så kommer Kim Larsens to amerikanske albums. Mm-hmm. Han laver et orkester, der hedder Jungle Dreams, ja. Som kører fra 80 til 83, noget af den stil. Ja. Og det kommer slet ikke til at gå, som han havde regnet med. Det bliver ikke noget stort. Det bliver ikke stort. Og de her to albums, Jungle Dreams og Sitting on a Time Bomb, altså hans to amerikanske albums, mm-hmm. hvor han jo har lavet det her Jungle Dreams orkester, som jeg husker, det kun er amerikanske musikere. Kun amerikanske musikere. Og de ligger der også, og de er om muligt endnu billigere. Så jeg kommer hjem fra Dronninglund Brugs med de her tre albums, og så kører den bare derudad. Og jeg er rigtig vild med den der ret tight 80'er lyd, mm-hmm. der er på de der albums. Jeg synes, altså, at Kim Larsen har altid været sådan lidt, sådan som jeg opfatter hans produktioner, sådan lidt løs i det. De her, de er meget sådan stramme, og det går fuldstændig ind i det der 80'er-univers. Og jeg var rigtig glad for dem, og var så forundret mm. over, at de blev så hårdt kritiseret. Men jeg er jo på det tidspunkt, var jeg 11-12 år gammel, mm. og synes bare, at det er sagen, det her. Det så jeg forstod aldrig, at han ikke bestod i USA. Altså, jeg synes, det var rigtig mærkeligt, at han ikke slog igennem med de her album. Jeg synes, de var... de sad lige i skabet. Og... For et par år siden, der læste et interview med Kim Larsen, hvor han så tilbage på den der tid, hvor han forsøgte at slå igennem i USA, så siger han så, det er det bedste, der er sket for mig nogensinde, fordi lige så meget, som jeg gerne ville dengang have været en stor stjerne i USA, så ville virkeligheden jo i dag have været, at jeg ikke kunne gå noget som helst sted som et almindeligt menneske, hvis jeg virkelig havde fået den succes, jeg gik efter. I dag er det problem kun gældende for mig i Danmark, som han sagde. Det ville have været resten af verden. Men han prøvede jo, fordi gasolin, kæmpestort op igennem 70'erne, falder så sammen, da i slutningen af 70'erne går fra hinanden, og Kim Larsen, han forsøger så at slå igennem. Han flytter over til New York City selvfølgelig, som på det her tidspunkt, sådan omkring slut 70'erne, start 80'erne, er noget af en rundown city, og den her sang, som den du har valgt til indledning, det handler om det. Og albumet, der står han jo der, som jeg husker det, i Wife Beater på forsiden med Empire State, hvor man ser gennem vinduet bag ham og så videre. Det er, han er meget lidt dansk lige der. Han er et andet sted. Han er i The Concrete Jungle, som han synger om. Ham der var med, hvad skal man sige, den anden vigtigste person i bandet, det hedder Joe DeLea, han fortæller efterfølgende, at en af grundene til, at Kim Larsen ikke kunne slå igennem i USA, det var lige præcis den video, der bliver lavet til den her sang, vi spillede til at starte med. Fordi der står de jo inde på Times Square, og der står han der, og der går prostitueret forbi. Der er nogen, der står og sniffer coke og forskellige ting, der sker der. Det var simpelthen for meget, selv til et amerikansk publikum på det her tidspunkt. Men hver eneste gang, nogle af de der amerikanske producer forsøgte at få ham til at gå lidt mere mainstream, så fandt de ud af det samme som alle andre. Det kan man ikke. Og så er der sådan vedhold. Altså, han ville virkelig gerne slå igennem. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om den her historie er rigtig, om jeg videregiver en vandrehistorie om Kim Larsen. Men der er noget med, at der er nogen, der spørger ham på et tidspunkt, om han ikke har lyst til at hedde noget andet end Kim Larsen. Om han ikke har lyst til at hedde Lim Carson, eller noget i den stil, så han kan få et nyt navn og brande sig i USA med. Og sådan som jeg har hørt historien, så er han meget tæt på at overveje at skifte navn. Så han, jeg er nu glad for, jeg er ked af, at han er død, men jeg er jo trods alt glad for, at han kom tilbage og blev Kim Larsen, og ikke fortsat som Lim Carson. Og han var sådan små 3 år i New York i en lejlighed, ikke ret langt fra Union Square, altså helt ind i det centrale New York, hvor han altså brugte de fleste af de penge, som han havde tjent på at lave gasolin. Han havde dog nogle hits, Mads, som mange glemmer i dag, sjovt nok, var Rock'n'Roll City her, et stort hit i Grækenland, og Donne Moi de Feu, ikke underligt, et stort hit i Frankrig. Og Canada, ja. Men altså, der er noget galt med ens karriere, hvis man hitter i Frankrig og Canada, så skal man lige have backkalibreret det hele og starte forfra. Præcis. Og jeg var glad for det store hit, der var på det andet album. Mm. Altså, det der titelnummer til Sitting on a Time Bomb, det synes jeg bare var... Det var sagen. Altså, da jeg var i den alder, der synes jeg ikke, musik blev meget bedre end det. Og så blev det helt overtaget af, at Rod Stewart udgiver Baby Jane året efter, så var jeg væk. Så gik det væk igen. Hvis nu man er dansktalen overhovedet, nogensinde har sat ben i Danmark, så kender man selvfølgelig det der kæmpe hit, der hedder Rabalderstræde, som er fra Gas 5 1977. Altså det måske allerstørste hit, sat dem alle sammen. Så da Gasolin i 1978 faktisk forsøger at slå igennem i USA på en turné, der siden er blevet beskrevet i filmen om Gasolin, som man roligt kan sige, var en kæmpe fiasko, det altså før Kim Larsen tager alene til USA. De fik spillet for alle danskere, der var i USA. Ja, der er blandt andet et eksempel, hvor de spiller ude i San Francisco, og den her sang, den er faktisk optaget ved den koncert i San Francisco. Det er dårlig lyd, men det er, at ved, før man går ind på scenen, så har skuespillere og musikere det med sådan, at kigge gennem sådan en lille hul, de kan se ud, hvad er der af publikum. Der var ikke ret mange. De går så i gang, og Kim Larsen begynder at tale på engelsk deroppe, og der er næsten ingen tilskuere til stede her i San Francisco, hvor der så er en, der råber op, tal nu dansk for helvede, Kim. Der var kun danskere til stede her til koncerten i San Francisco. Men ved den lejlighed, der havde de lavet den her version af Rabalderstræde. I think tomorrow I'm gonna strike. I got the blues. I got the lady with the shiny red shoes. I'm gonna pay my piano. Yeah, what a lemon. Mads, det blev ikke til lige så stor hit i USA som... Og man kan godt høre, hvorfor. Ja. Der er noget meget dansk med Kim Larsen, der var noget meget dansk over Gasolin, og det var bedst på dansk. Got the cha-cha, I've got the blues. Det lyder ikke helt som... Det virker ikke som noget, Bob Dylan ville have skrevet. Nej. Fantastisk karriere slut. Kim Larsen altså død i dag. Vores største musiker i Danmark, der altså forsøgte der sådan i slut 70'erne, starten af 80'erne, også slå igen i USA. Vi går tilbage til sporet, om jeg så må sige. Vi går tilbage til USA, og jeg vil starte med at introducere vores gæst i dag, fordi Mads, jeg har besøg af Ulrik Bie. Velkommen til. Tak for det. Ulrik Bie, du er jo økonom, uafhængig økonom, og du har været hos en tænketank i USA. Du har været på den danske ambassade i USA. Du har beskæftiget dig med amerikansk økonomi i rigtig, rigtig mange år. Derfor så skal vi egentlig tale med dig om amerikansk økonomi lidt senere, så det får du lov til at tale en masse om også. Men du er jo også bredt orienteret om USA, så jeg tror, vi lige vil starte med at gå tilbage til noget interessant, der skete, da Donald Trump i den forløbne uge talte i FN's generalforsamling. Her har vi det i Stephen Colberts referat. Nobody respects us. They're laughing at us. They are laughing at us. They're laughing at us. They're laughing at us. We don't want other leaders and other countries laughing at us anymore, and they won't be. They won't be. In less than 2 years, my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. Ja, de sidste grin, der kommer ind over her, det er altså nogen, Stephen Colbert har lagt til. Men der skete jo det der, Ulrik, helt dybt interessante. Præsidenten, der jo ikke kender Axel Tante Moses Janteloven, han har i hvert fald ikke valgt at leve efter den, han fortæller, at vi har simpelthen gjort i vores administration, i min regering, mere i de to forløbende år, end nogen anden. Og så begynder altså de tilstedeværende stats- og regeringschefer fra klodens øvrige små 200 lande faktisk sådan at begynde at smågrine. Hvad tænkte du, da du så det? Jeg for det første tænker jeg overhovedet ikke noget med Jantelov at gøre. Altså, jeg tror både, der ligger måske en form for opgivenhed, ikke? Altså, i at det er jo så langt fra sandheden, som det kan blive. Det er jo ikke det samme, som der faktisk ikke har været nogen store fremskridt på en række områder, men det er jo bare den der, det her slipper han afsted med i USA, men de griner og de ryster på hovedet samtidig, ikke? Og det er jo det, som er det store problem. Det interessante, synes jeg, med den her tale, det er jo også igen, hvordan man ser, hvordan alting afhænger af øjnene, der ser, ikke? Og hvis du Colbert, så har du den udlægning. Washington Post havde den samme udlægning. Hvis du går på Fox News, så får du, at det her er en fremragende tale, hvor han i tale satte America First i en global sammenhæng, og der så ignorerer de alle de der. Og det gør han jo også. Han i tale sætter jo America First i den forstand, at han også i den her tale siger sådan meget, meget tydeligt, han siger, at vi holder ikke af globaliseringen, globalism. Vi holder ikke af globalismen som teori. Vi holder af patriotismen, og alle andre lande bør tænke ligesom USA, nemlig hvordan kan du gøre dit land great again? Det er virkelig også noget, det han siger. Jo, men det er jo, altså, hvad er globalisering? Altså, de her begreber, som man slynger sig ud, ikke? Altså, hvis i Frankrig det værste, man kan være, det er neoliberal, ikke? Men hvad er neoliberal i den sammenhæng? Hvad er konservativ i USA i dag? Det synes jeg, der er et rigtig godt spørgsmål, og det er det, som jo sker. Det er, at man kan også, hvis der er noget, man er uenig i, så siger man fake news. Ikke? Så man stoppet diskussionen. Men det ændrer jo ikke på, at der er mange måder at gøre sit land stor på. Og en af den måde, at USA er blevet verdens førende økonomi og militærmagt på, det er faktisk ved at hæve andre og ved at samarbejde med andre lande. Så det er jo igen et spørgsmål om, hvad er det for en strategi, du har? Men globalisering er jo bare noget, som, det er jo en tom skal. Det kommer an på, hvad det er, vi fylder ind i den af indhold, der gør, at vi kan forholde os til, om vi er enige eller uenige. Men Ulrik, når Trump her siger, at vi lægger afstand til globalismen i virkeligheden, globaliseringen, altså hvad er så hans udlægning af det? Jamen, det er jo de internationale organisationer. Det er jo det der setup, vi har bygget op, hvor vi har lavet en regelbaseret global økonomi. Og det, der jo helt pointen med den regelbaserede globale økonomi, det er jo, at den største bølle ikke skal kunne slå de andre oven i hovedet og få ret. Det er jo sådan set det, der er hele formålet. Det er jo også det, der er i EU. EU er jo en indpakning af Tyskland, sådan oprindeligt set. Netop fordi vi ved, at hvis en stor land begynder at møve rundt, så gør det lige pludselig meget ondt på de andre, ikke? Og der er det jo, at det, han siger, det er jo det modsatte. Jeg vil bruge min magt. Jeg vil bruge det af den største bølle i skolegården til at banke de andre oven i hovedet og få det, jeg vil have. Og hvordan det går med det, det vender vi tilbage til lige om lidt, når vi går tilbage til handel og økonomi, som er med det store emne for dagens udsendelse. Men vi vil lige starte et andet sted, for der var en kæmpe stor historie i USA inden for løbende uge, der stadigvæk kører naturligvis, nemlig høringerne af den muligvis kommende højesteretsdommer Brett Kavanaugh. Fordi Mads, det var jo sendt for dyden noget af en forestilling. For det første så har man længe regnet med, at Kavanaugh så nemt som ingenting ville blive godkendt i det her retsudvalg, og dernæst i hele senatet. Der kom skud og mudder i maskinen, fordi først en, så to, så tre kvinder gik ud og sagde, at de, da de var helt unge, altså det ligger sådan 30-35 år tilbage, havde ifølge dem selv været udsat for et overgreb, altså et seksuelt overgreb af den ene eller den anden slags af Brett Kavanaugh. Det betød pludselig, at man udsatte afstemningen, der skulle være en høring, og den var så i den forløbende uge, dels af den her ene kvinde, psykologen, psykologiprofessoren Ford, der var inde som vidne og fortælle, hvad hun mente, hun oplevede tilbage i hendes sidste år i high school, eller sin næste sidste år i high school, og så var Kavanaugh selv ind. Hvad var det for en forestilling, da du så den? Jamen, det var jo altså, det var meget voldsomt at sidde og se på, synes jeg. Der er jo sådan to seancer, der sådan gør indtryk, synes jeg. Der er først hendes vidneudsagn, hvor man jo undervejs godt er klar over, at hvis Kavanaugh ikke skal udnævnes, så skal det være fordi, at hun som vidne er så troværdig, at der er et politisk flertal, der vender sig imod hende, eller imod Kavanaugh, og vender med hende, og ikke længere vil bakke op. Og derfor sad jeg jo meget og så det med, altså det her med, hvad der er rigtigt og forkert, det, der er man jo ret hurtigt sat af, synes jeg, når man sidder og kigger på det, fordi det ved vi jo af gode grunde ikke. Der er ikke, der er meget få vidner til det, der er sket, men man sidder jo så og tænker, tror jeg, hun har ret undervejs? Og der må jeg indrømme, at undervejs sidder jeg og tænker, ja, jeg tror, hun har ret. Jeg sidder og tænker hele vejen, det her kommer han, det bliver svært. Det kommer han ikke ud af. Det her vil få mig til at ændre holdning. Og jeg vil være en af dem, tror jeg, hvis jeg sad i det amerikanske senat, der vil gå ind med den vinkel på det og sige, vi skal simpelthen, hvis nogen skal underkende i sådan en proces her, så skal vi have ret håndfaste beviser, før jeg vil gå ind og kaste mit lod i vægtskålen mod dem. Fordi ellers er der noget omkring, hvad jeg opfatter som principper i en retsstat, der begynder at skride. Og alligevel sidder jeg og ser det, og bliver berørt af det. Det er også på et tidspunkt, hvor man bliver så berørt, at det sådan går helt ind under huden på en, og man får lidt fugt i øjnene. Det er sådan en ret voldsom seance. Og den måde, man spørger hende på, er meget altså, det er ikke ligesom Anita Hill i sin tid, som blev meget mere krydsforhørt, og man er meget mildere i den måde, man sådan håndterer. Anita Hill i 1981, da hun går ud og anklager en anden, der dengang stod til højesteretsdommer, blev det Clarence Thomas, for at have forulempet hende på anden vis. Og jeg forstår godt sådan strategien i det, og da det er færdigt, sidder jeg egentlig og tænker, jeg tror også, han er færdig. Det er bare sådan en fornemmelse, jeg sidder med. Og der er jo de her, altså der, vi skal have to republikanere til ikke at ville stemme for ham. Og der er jo det her Collins og Murkowski, som jo er to republikanske medlemmer, der må regnes for at være dem, der er mest bekymret for noget af det politiske, der kan komme ved, at Kavanaugh kommer på højesteret. Nemlig det, at kan der med ham komme et muligt opgør med den amerikanske federale abortlovgivning, det der hedder Roe vs. Wade. Og hvis de skal bruge en anledning til at sige, vi stemmer ikke med gruppen. De er republikanere, men de er også dem, man kalder for rhinos, Republicans in name only. Tit stemmer de med demokraterne. Og jeg sad og tænkte, hvis jeg var dem, så var jeg nok stået på her og sagt, det her, det er mere, end jeg kan gutere. Vi må gøre et eller andet. Så kommer så Kavanaughs forsvar, som jo er meget aggressivt, og hvor han taler sin egen historie op igen, og er meget voldsom, og egentlig også ret effektiv. Og da jeg så er færdig med det, og sidder og ser meget af det, så er jeg igen sådan lidt påvirket af det, og tænker, nej, det er måske også, det er også, skal han betale for noget, som vi er usikre på, om man skal også betale for. Og noget af alt det, der i hvert fald løber gennem mig, det kommer jo så i hvert fald også på en eller anden måde op til overfladen hos det medlem af senatet, der hedder Flake. Fordi han beslutter sig for, at i nærmest sådan live on air, at gå sådan ud til siden og tale med nogle demokrater og komme tilbage og sige, at nu skal vi give FBI en uge til inden for sådan indhegnet af nogle ret specifikke spørgsmål, og tidsmæssigt skal vi give FBI en uge til at finde ud af, hvad der er, om der er om der kan kastes mere lys over sandhedsværdien i noget af alt det, vi har hørt fra de to parter i det her. Det er vel sådan det, der er. Og på det tidspunkt, der kan jeg ikke lade være med at tænke, kan han holde til det, Kavanaugh? Og det er... Det er så, og så gik jeg ind, fordi jeg vidste ikke lige, hvor skulle jeg... Fordi man sidder der og ser det alene, og tænker, er der andre end mig, der har det, som jeg har det? Og så gik jeg ind og kiggede på et amerikansk bettingbureau, for at se, hvad var oddsene for, at han ville blive komme igennem en nominering. Altså, uden at vi ved, hvad FBI finder ud af. Og jeg kan huske, at jeg havde hørt et tale om, at tidligere, da vi begyndte hele det her, så var oddsene sådan omkring 80-85%. Jeg er ikke helt skarp på de tal, men det er sådan det, jeg husker. Og da jeg så var inde og kigge nu, så var de faldet til 55-60%. Så der sidder mange derude og tænker, det her, det er på vippen. Præcis, og det vi nu ved, det er, at efter Jeff Flake har sagt, at vi skal have nogle flere undersøgelser, FBI skal ind i den her sag igen, så vil der gå en uge mere, hvor alle de her ting dukker op og ned, Ulrik. Jamen, jeg må indrømme, den oprindelige forbrydelse, der har jo også været danske retseksperter ude at sige, når man ikke kan levere beviser, altså 36 år efter, så skal der jo være en eller anden, der går ind og laver et vidneudsagn på hvad der er foregået i det der værelse. Det her er jo, man må også huske, det her er ikke en retssal. Mm-hmm. Han kommer aldrig til at blive dømt for noget, fordi det kan man selvfølgelig ikke efter de retsprincipper. Vi må også bare sige, at der gælder andre principper i forhold til, hvad det politisk kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre. Og det, der er særligt, når du kommer på højesteret i USA, det er, at du sidder der for livstid. Hvis det er sådan, altså vi har jo haft amerikanske politikere, der er blevet taget med bukserne nede, helt bogstaveligt, mere end én gang, ikke? Og de bliver jo ikke valgt næste gang. Og det vil sige, der er jo en politiske system, der har man som borger en mulighed for at fortryde. Det har man ikke på højesteret. Det synes jeg er et vigtigt element i det. Det der for mig jeg synes, det var en meget, meget ubehagelig måde at gøre sådan noget på. Jeg forstår ikke, man gør det offentligt for dem begge to i øvrigt. Det var, at det er rimelig åbenlyst, at han lyver. De kan godt begge to tale sandt om, hvad de har oplevet for 36 år siden. Men han har jo gjort sig selv til en, som aldrig har gjort noget som helst, vel? Og han er altså på fodboldteamet, og han er kendt for, altså, alle de andre, de drak, ikke? Og der er skrevet bøger, hvor, og så videre. Og der er det, at han skal passe på, ikke? Og det er lidt det samme med Nixon. Han brød ikke ind i Watergate, men hvordan var det, han prøvede at dække for det? Og den anden element, som jeg synes er dybt bekymrende, det var jo, at det forsvar, han kom med, når han siger, at han var aggressiv, det var jo rigtig trumpsk, ikke? Deny, ikke? Afvis. Og så ekstrem partipolitiske angreb på demokraterne. Og der er jo mange retseksperter nu derude at sige, hver eneste gang, der kommer en sag op, han navngav Clinton, at det her var hævnen for Clinton. Hvis der kommer en sag i en domstol, der har noget med Clinton at gøre, så kan han jo ikke være med til at dømme den, for han har jo dømt den på forhånd. Og det synes jeg, det var opførelsen et eller andet sted sidste uge, som var mere problematisk. Den oprindelige forbrydelse har vi ikke mulighed for at afklare den fulde sandhed. Men vi kan roligt sige, at den er politisk i den grad, jo helt vildt politisk i den her uge. Som Mads lige var inde på før, så er der altså nu 51 republikaner i senatet, 49 på den anden side. Så for at han skal falde, om jeg så må sige, hvis det skulle ende med, at de kommer helt ned i senatet, så er der altså to republikaner, der skal skifte side. Det er ikke nok én skifter side, fordi så står der 50-50, så kommer vicepræsidenten ind, og han er jo republikaner og kommer med den afgørende. Så vi får se, hvordan den her den udvikler sig i løbet af ugen. Men der var jo det, man kalder en toxic stemning inde i retsudvalget, da det her gik i gang. Og Lindsey Graham, som vi lige skal vi altid huske på, han er i dag en af Trumps allerstærkeste støtter, og han kaldte jo, som vi også godt kan huske, som vi har spillet mange gange her i det her studie, i valgkampen Trump for en tosse, der var unfit til at sidde i det her kontor. Nu er han blevet en meget stærk tilhænger af ham, og han eksploderer undervejs i det her retsudvalg med et udbrud på cirka et minuts penge om, hvad han mener om demokraternes opførsel i den her retshøring. Prøv at høre. What you want to do is destroy this guy's life, hold this seat open, and hope you win in 2020. You said that, not me. You've got nothing to apologize for. When you see Sotomayor and Kagan, tell them that Lindsey said, oh, because I voted for them. I would never do to them what you've done to this guy. This is the most unethical sham since I've been in politics. And if you really wanted to know the truth, you sure as hell wouldn't have done what you've done to this guy. This is going to destroy the ability of good people to come forward because of this crap. Your high school yearbook. You have interacted with professional women all your life, not one accusation. You're supposed to be Bill Cosby when you're a junior and senior in high school. And all of a sudden, you got over it. It's been my understanding that if you drug women and rape them for 2 years in high school, you probably don't stop. Ja, Mads, Lindsey Graham, han er virkelig, virkelig vred. Han taler om et sham, han taler om det crap, han taler om det uetiske, alt det, som demokraterne fører frem i den her, i den her sag. Og han er sådan, hvad skal man sige, bannerføreren for at få Kavanaugh igennem den her høring. Man kan jo simpelthen mærke, hvordan den her høringsproces med Kavanaugh, den splitter ned igennem amerikansk politik. Ja, det gør den, og den vil nok også, altså omvendt, hvis man... Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at tage et skridt tilbage og tænke over, hvad er det for en proces, vi er i gang med? Hvorfor gør man det, man gør nu? Altså, er det kun Kavanaugh, det handler om? Eller er der noget andet? Er det fordi, der sidder nogen og tænker, gud, vi har en fornemmelse af, at den her mand, han er ikke et godt menneske? Mm. Er det det egentlig handler om? Og der kan vi jo afsløre, at det er ikke det, det handler om. Det handler om... Og det er også det, det handler om. Men det tror jeg sgu ikke, det gør. Ja. Jeg er helt ærlig, jeg tror, det handler om, at man med ham føler, at nu bliver det, der hedder... Altså den retsfilosofi, der kommer til at præge højesteret, den kan blive forrykket på en sådan façon, at man vil gøre, hvad man kan for at holde det her sæde åben og forhale alt fra demokratisk side frem til præsidentvalg, og så håbe... At der så er et andet, eller frem til midtvejsvalg, og så håbe, at der er et andet flertal. Mm. Altså på en eller anden, og hvis det ikke lykkes med midtvejsvalget, så frem til præsidentvalg. Hvis man på en eller anden måde kan kaste grus i maskineriet, fordi at højesteret er meget på vippen nu, og den er ikke, altså jeg er ikke sikker på, at der faktisk er stemmerne til at ændre Roe versus Wade, altså det, at der er en føderalt garanteret ret til til abort i det første trimester for en kvinde i USA. For jeg tror ikke, at ham, der er højesteretspræsident, Roberts, ønsker at lave den forandring. Men på papiret er vi et sted, hvor man godt kan forestille sig, at meget af det, der er det republikanske partis sådan værdipolitiske program, det kan pludselig begynde at blive ændret med. Især hvis man får en ind, der er så konservativ på højesteret, på værdispørgsmål, som Kavanaugh er. Og derfor tror jeg, at vi skal bare være meget bevidste om, at det her handler ikke nødvendigvis om, hvad der skete inde i et lokale. Det handler om, hvad der sker med USA og højesteret, hvis den måde at tænke på kommer, bliver styrket på i højesteret. Det er det, der egentlig er, at det, der er til debat her. Jeg synes, der var en, der gjorde mig opmærksom på inde på Twitter, at der faktisk er sådan et fortilfælde med, hvordan man egentlig dømmer folk i de her sager. Det var masser af de der seksuelle overgreb, der har været i tidligere tider. Der var en, der gjorde mig opmærksom på en episode fra The Simpsons fra 1994. Måske du kan huske den her episode, når jeg begynder at fortælle den, Mads. Det er altså Homer og Marge, der skal i biografen. Og fordi de skal i biografen, så har de hyret en universitetsstuderende, der skal passe deres små børn. Og Homer, han har så meget slik med, han går meget op, han skal meget slik med til den her forestilling, så han fylder sine lommer meget, men der falder altså et lille stykke slik ud, et meget sjældent stykke vingummi, som han holder sig alt meget af. Da han kommer hjem efter forestillingen, så er han meget fortørnet, at han ikke har kunne finde det her stykke slik, og da han kører den her unge pige hjem, der har passet deres børn, så opdager han, at hun har det sådan, hun har siddet på det, så sidder fast på hendes bagdel, han griber efter det her stykke slik, han tager det ind i munden, og så sidder han sådan og savler med, så man siger, lige da hun kigger derhen, og hun råber, at han har forgrebet sig på hende. Og den her sag udvikler sig, han skal stande på alle medier, og på et tidspunkt, så er der så en ung pige, der bliver interviewet om, hvorfor en type Homer Simpson egentlig er. Så lad os lige prøve at høre et lille klip her. I don't know Homer Simpson. I never met Homer Simpson, or had any contact with him, but... I'm sorry, I can't go on. That's okay. Your tears say more than real evidence ever could. Ja, det er en republikaner, der lagde det her på, en republikansk venner, der lagde det her frem, for at sige, at vi kan jo ikke regne med de der gamle historier. Hvad er det for noget pjank, at vi skal sidde inde i højesteret, inde i retsudvalget, og have en person, der er på vej ind i højesteret, der skal sidde og føre forsvar for noget, der er sket for så mange år siden. Det er jo en debat, som mange på republikansk side vil komme med her. Og jeg tror, at jeg ville have været enig i det synspunkt, hvis ikke Kavanaugh havde siddet og løjet om, om han nogensinde havde været så fuld, han havde drukket så meget, han ikke kunne huske, hvad der var sket osv. Hvis han bare havde sagt, at jeg har været et ung menneske som alle mulige andre, men jeg har faktisk ikke forgrebet mig på nogen, så ville jeg nok have været tilbøjelig til at sige, det her er nogle principper, der gør sig gældende. Men Ulrik har jo fuldstændig ret i, at det der meget aggressive forsvar og angreb på demokraterne, er nok ikke det, jeg forbinder med en højesteretsdommer. Og der er noget omkring de der... Altså, jeg kan jo godt huske, hvordan det er at være teenager. Altså, hvor jeg sidder og tænker, jeg tror ikke på, du har været den person, du beskriver. Jeg tror, du har været ung, som alle mulige andre har været. Og når du lyver om det, så mister jeg meget for dig. Og så er jeg parat til, hvis jeg sad der og tænkte, måske skal vi kigge videre i bunken og se, om der er andre. Lad os lige tage et lille klip med præsident Trump, der ved et stort rally ude i West Virginia forleden dag, også kommenterede det, der foregik. Vi tager det lige her, om demokraternes rolle. Honestly, the Democrats are a disgrace. They are. They're a disgrace. And the number one enabler of the Democrats is the fake news media right back there. Thank you. When I say and come out with very, very strong statements about media, I'm talking about the fake news media. They are truly an enemy of the people. The fake news, enemy of the people. They really are. They are so bad. You don't even get it. You'd think they'd like low taxes. You'd think they'd like a strong military. No crime. Strong borders. They don't. They don't. This November 6th, you have a chance to reject these disgraceful political hacks. But you can only do it. You got to vote Republican. I mean, we have good people. Ja, Ulrik Bie, lidt senere i den her samtale, der siger Trump faktisk også, at det demokraterne drømmer om, det er, hvis de vinder valget, altså midtvejsvalget i november, det er at lave USA om til en stor version af Venezuela. Så vi kan roligt sige, at vi er ude i politisk retorik her før en valgkamp. Men noget af det, jeg hele tiden har hæftet mig ved, du har sagt i forbindelse med, at Trump blev valgt i sin tid 2016, det var, at folk havde alt for svært ved at forstå, både i Washington D.C. og New York og Los Angeles, men også i de europæiske byer, at der er så stor forskel på, hvad der foregår inde i de store byer, så hvad der foregår i resten af USA. Gør det så også gældende i den her proces omkring Kavanaugh? Ja, jeg synes jo, at det klip, I havde valgt her, var efter min mening ikke et af de voldsomste. Der er intet det der, som på nogen måde jeg finder anstødeligt i en Trumpsk verden, som vi lever i i dag. Jeg tror, det der er det store spørgsmål. Jeg var faktisk derovre, da han blev offentliggjort, hans kandidatur. Og der var jo inde på MSNBC, gik de straks i gang med at diskutere om, hvorvidt at han ville give præsidenten meget mere magt, eller hvad det var. Så det alle gik i selvsving på deres sædvanlige måde, men der var ikke rigtig nogen, der var i tvivl om, at han ville blive bekræftet. For mig er det, som er det interessant med det her midtvejsvalg, fordi der er jo nogle teser om, ligesom, hvad der foregår i USA. Og det er, at amerikanske kvinder, vi har MeToo, men vi har også en meget bredere diskussion om, hvordan amerikanske kvinder bliver behandlet i det amerikanske samfund. Og det vil sige, underklasse kvinder, eller hvad man skal kalde det, arbejderklasse kvinder, det er en historie, men dem, som ikke rigtig bliver anerkendt, vil så sige, i den sammenhæng, det er hvide, veluddannede kvinder i forstederne. Mm. Og hvis der var en gruppe, som Ford, professor Ford talte til, så var det dem. Mm. Og det, jeg tror med de udtalelser, der kommer fra præsidenten, se hans pressemøde fra sidste uge. Altså, jeg måtte sidde på min pressemøde i New York. I New York. Jeg måtte sidde på mine hænder, så jeg ikke rørte ved fjernbetjeningen, fordi det var undervejs så pinligt. Men de ting, han siger jo, at alle anklager mod ham og mod Kavanaugh er noget løgn. At kvinder ikke... Altså, og det er jo det, der for mig er den her dryppen af syre i hvordan det republikanske parti og kvinder ses i forhold til hinanden. Og jeg mener stadigvæk, at de kommer til at tabe republikanerne i november, og de kommer til at tabe i forstederne. Demokraterne har aldrig opstillet så mange kvinder, som vi har nu. Mm-hmm. Og det er jo ikke bare sådan, at kvinder stemmer på kvinder. Men der er en underliggende bevægelse, som startede med valget af Trump, og som er efterfulgt hver eneste gang, der kommer de her historier op, så handler det noget om. Og det var også det, vi så i de høringer, hvordan de opførte sig forskelligt i forhold til amerikanske kønsstereotyper. Vi skal jo lige sige, at sidste uge, da vi stod i det her program, Mads, der sagde vi, at vi nok havde afgjort den her Kavanaugh-sag i den forløb nu. Det kom vi ikke til. Det kan være... Det kan være, at det kommer til at blive afgjort i den kommende uge. Vi ved det ikke. Demokraternes taktik er tydeligvis at trække den ud så lang tid, og Kavanaugh har selvfølgelig problemer efter den høring sidste uge. Det kommer vi til at snakke meget mere om i næste uge. Lad os i stedet for prøve at køre ind på et andet tema, der er stort hele tiden for Trump, og et emne, som han hele tiden forsøger at tale op, mens at vi altid kommer til at tale om noget andet. Og Ulrik, det er i virkeligheden derfor, vi har dig inde her som uafhængig økonom og med så stor kendskab til USA's økonomi, som du har. Trump vil jo gerne have den grundfortælling, der skal fortælles om hans præsidentskab. Det er ikke alt det her støj, alle de her forskellige ting. Det er, at det går fantastisk godt i USA. Væksten er høj, arbejdsløsheden er lav, forbrugertilliden er på vej op igen. Alle de her gunstige økonomiske tal, dem vil han gerne have talt op. Hvor meget ret har han i det, Ulrik? Jo, men og aktiemarkedet, han tweeter jo helst om aktiemarkedet, når det går opad, ikke? Og ikke så meget af det, når det går nedad. Jeg har sådan en test, jeg laver lidt i forhold til, når man kigger på et lands økonomi. Det er, at du falder ned fra Mars eller vågner fra en koma. Hvordan vil du så se på det, hvis du ser på nøgletallene? Og hvis du kigger på de første 15 af 16 sider, så vil du sige, at det går bragende godt. Så kommer vi til de offentlige finanser, og så finder vi ud af, at der er et eller andet, der ikke går så godt, som man burde, det burde gøre. Men hvis du ser på det, alle nøgletallene, ikke, og som du selv siger, forbrugertilliden, virksomhederne, selv de store industrivirksomheder, som jo er udsat, meget udsat, når vi snakker handelskrig, pæn optimisme, men der kan man altså også se, at det er den indlandske økonomi og ikke eksportordrene, som er det, der ligesom driver dem frem. Så der sker rigtig meget lige nu vækstmæssigt i USA. Det går godt. Men hvis du kigger på nøgletallene, væksten er høj. Den er over 4%. Ja, i andet kvartal. Et kvartal. Nej, ja, et kvartal. Sidste kvartal. I samme kvartal, arbejdsløsheden er lav. Den gik under 4%. Aktiemarkedet, som siger lige meget, hvilket indeks du kigger på, det bulrer derud af siden han kom til. Han har fået gennemført en stor skattepakke, som han siger er en af årsagerne til, at det går så fantastisk godt. Du kan faktisk ikke rigtigt, at nu ser du selv de første 15 ud af 16 sider i en eller anden fiktiv rapport, der vil det alt sammen se positivt ud. Altså, er han så stor en succes, for nu at stille spørgsmålet en gang mere, er han så stor en succes, at når man kigger på de økonomiske resultater, så burde man egentlig sige, det er så fantastisk, at vi egentlig ikke skal gå og bruge tid på at kigge på alt det andet, der foregår? Ej, altså, som økonom skal vi altid finde noget at bekymre os om. Ikke? Mm-hmm. Altså, jeg var derovre, da han blev valgt, og jeg vil sige, min lille, som var jo sådan en international organisation også, altså, det var jo, det regnede, da resultatet blev kendt i Washington. Det var meget sigende for, hvordan folk havde det i øvrigt. Ikke? Men det er klart, at det, man havde glemt, og da aktiemarkedet lukkede dagen efter med en stor stigning, så var det en af hans tilhængere, som sagde, jamen, I glemmer jo, at 50% havde stemt på ham. Ikke? Det samme med Brexit, ikke? Hvorfor falder alle ikke døde om? Jamen, det er jo sådan set, fordi der er et flertal, der har stemt for det, der bliver resultatet. Ikke? Det kan man så diskutere, om der var med ham. Men det ændrer ikke på, at der er en række parametre, hvor man har været med til at løfte økonomien. Ikke? Mm-hmm. Og man har lavet meget deregulering. Det betyder rigtig meget for virksomheders indtjening. Det betyder også, at der er mere støv i luften og mere kviksøl i vandet og sådan noget. Men det er godt for virksomheders indtjening. Du har lavet skattelettelser, som især kommer virksomheden til gode. Det er også rigtig godt for indtjeningen. Der kan du se et klar forskel i før og efter skat, indtjeningsvæksten. Og så har man jo også faktisk, og det snakker han jo ikke så meget om, han snakker om det stærke militær, men hvad han jo ikke fortæller, det er jo også, at de gav lige så meget til den indlandske del af den føderale stat. Så vi har jo massiv ufinansierede skattelettelser, massiv ufinansierede udgiftsstigninger. Herhjemme har man trods alt stadig anstændigheden til at ligesom sige, at man kan ikke få det hele på én gang, når man i forvejen har et stort underskud. Noget af det, som nogen sagde, for eksempel Nobelprismodtageren i økonomi, Paul Krugman, ham der skriver i New York Times, han sagde, er meget venstreorienteret, meget venstreorienteret og hader Trump. Da han sagde, dengang Trump lige var blevet valgt, at det her det vil føre til, at økonomien brænder sammen. Det er så ikke sket. Økonomien er ikke brændt sammen. Så han er nu overgået til et andet synspunkt, nemlig det synspunkt, der er, at han i virkeligheden bare viderefører den succes, som var under Barack Obama. Altså det blev ikke til en katastrofe, men når det ikke blev til en katastrofe, så var det fordi, at vi stadigvæk har sådan nogle fantastiske resultater fra de 8 år, hvor Barack Obama han var der. Det er sådan et synspunkt, som mange demokrater fremfører hele tiden. Ja, og det som, Obama havde ikke en økonomisk politik. Mm-hmm. Altså, det er jo efter min mening, det der er den største fejltagelse i den diskussion, det er at tro, at Obama havde en økonomisk politik. I 2011, vi havde en stimulanspakke, der kom efter den store recession, det hele klappede sammen, ikke? Samtidig med, at pengepolitikken blev ekspansiv. Men den fik lov til at udløbe. Så i 2010, der blev finanspolitikken det, som vi kalder kontraktiv, altså begyndte at trække vækst ud af økonomien i 2010. Og efterfølgende i 11 lavede man en stor finanspolitisk aftale, dengang man skulle hæve det, der hedder gældsloftet. Meget mærkelig ting i USA. Men grundlæggende kan staten ikke tage mere gæld, selvom de allerede har brugt pengene, uden at man stemmer om, at de gør det. Så man skal egentlig stemme to gange om at bruge de samme penge. Og der lavede man en aftale, hvor man lagde loft over de offentlige udgifter. Og den har jo galt hele tiden. Hvilket betyder, at der har ikke været en finanspolitik, for det har været givet på forhånd. Han har ikke gjort noget. Der er ikke sat skatter ned. Der er, altså, ingenting er der blevet gjort i den periode, og vi har haft den strammeste finanspolitik siden Koreakrigen. Det forklarer halvdelen af den mindre vækst, man har haft i det her opsving, i forhold til, hvad man har haft i tidligere opsving. Det er en stram finanspolitik under en demokratisk præsident. Nu har vi det modsatte. Nu har vi det modsatte, Mads. Og vi har jo noget, at det kan sige, at Trumps store politiske sejr på hjemmebane i USA har været vedtagelsen af skattepakken, som han jo sådan hele tiden argumenterer for, er årsagen, der taler selvfølgelig om faldende skatter, ikke mindst for erhvervslivet, som han argumenterer for, sådan er hovedårsagen til, at det går så godt. Rent politisk får han så nok credit for det. Jeg taler ikke om man kan lide pakken eller ej, men får han nok credit for det? Når man står som dansk og kigger ind på sådan et forløb, hvor amerikanerne taler politik, så skal man tit huske sig selv på, at USA fungerer som samfund helt anderledes, end vores samfund gør. I Danmark er der måske verdens mest finmasket velfærdsstat. Vi kan bokke os meget over den, men hvis man viser den til en amerikaner, så bliver han meget, meget paf. Og det findes slet ikke på samme måde i USA. Så når noget ikke går godt i USA, når man har en svær økonomisk periode, så falder rigtig mange mennesker fuldstændig igennem systemet og oplever sig selv i frit fald. Og de mennesker vil i samme periode, hvor vi også herhjemme siger, her går det skidt, de vil blive samlet op af et eller andet. Noget, der sådan understøtter dem og gør, at de garer ikke ud politisk. De sætter sig ikke ned i en dansk kontekst og siger, så stemmer jeg på Mogens Glistrups spøgelse, eller hvad der nu måtte være, eller en dansk Trump eller et eller andet. Den politiske revolution bliver sådan ret behersket, fordi vores stat ligesom fungerer anderledes. I USA, der er det her fraværende velfærdsstat, der er så stor en driver i den måde, man forstår sit eget liv ind i det politiske på. Fordi for rigtig mange mennesker, der vil sådan nogle perioder være fuldstændig identiske med, at man kan ikke betale alle regninger hver måned. Man skal sidde og kigge på dem og finde ud af, om man, og hvis der kommer et eller andet udefra, at man bliver gravid, eller at vaskemaskinen ikke virker længere, eller at man bliver syg på en eller anden fasong, eller topstykket går i bilen. Der skal ikke ret meget til i sådan en periode, før det hele brænder fuldstændig sammen. Og sådan er det. Sådan er livet bare i USA. Og derfor skal man som dansker huske, at når noget ikke ser godt ud økonomisk i USA, og når din egen private økonomi er i yderste led, så er der ikke noget bagved, der ligesom støtter dig, når du sådan er ved at miste balancen og falde bagover. Den stat findes ikke på samme måde. Og derfor er, altså det der var, da jeg rejste rundt i USA og besøgte rigtig mange af de stater igennem 30 dage i august måned sidste år, besøgte rigtig mange af de stater, hvor man havde stemt på Donald Trump. Det jeg oplevede der var mennesker, der sagde, vi kigger ind i, at vi snart ikke længere er teknisk insolvente. Det vil sige, at vores lån i huset er nu på niveau med det, huset egentlig er værd. Så hvis vi vil, kan vi flytte igen, men det kunne vi ikke for et år siden. Hvis jeg vil have et andet arbejde end det, jeg har nu, eller vil supplere det, så er der help wanted signs mange flere steder, så jeg kan rent faktisk mere positivt agere for at få mit eget liv til at fungere bedre. Der er mere, jeg kan gøre, fordi staten gør det jo ikke for mig. Altså, det er den måde, det er helt anderledes end i en dansk kontekst. Så den her fornemmelse af, at man kan lidt mere, at der er en frihed, som man så kan diskutere, var Obama ved at løfte os ud af den, eller ej, og var økonomien i gang i en rigtig retning. Der var en fornemmelse blandt de her mennesker, han kan sige og gøre, hvad han vil. Og der er meget orange støj omkring det der twitteri, men i bund og grund sad de med en fornemmelse af, at det går den vej, de gerne vil have det til at gå, og det tror jeg, de vil kvittere for, rigtig mange af dem. Ulrik, når man kigger på et af de emner, som Trump også brugte i valgkampen, nemlig at han sagde, at ja, vi har haft økonomisk vækst i USA i 3-4 årtier i træk, men vi har det problem, at det er nogle få, der har stukket af med det meste, og den store brede middelklasse har ikke rigtig vundet på det. Og så lovede han, at når han kom til, så ville han sørge for, at almindelige hårdt arbejdende mennesker, de ville få en gevinst ud af, at de ville dels få et arbejde, hvis ikke de havde det i forvejen, men de ville også få en større gevinst, altså en lidt større realløn i virkeligheden. Og det var meget vigtigt for ham at levere på, det forstår man jo godt, fordi det var en hovedkritik af både de tidligere republikanske præsidenter og de demokratiske præsidenters politik. Er han lykkes med det centrale punkt, der hedder, at reallønnen for almindelige mennesker, altså hvad skal man sige, halvdelen, de to tredjedel, der tjener, der passer ind i middelklassen, har de egentlig fået det, som Mads beskriver her, i et lidt bedre liv? Økonomisk altså. De har ikke... De har fået et bedre liv, og det er noget af det, der faktisk, jeg synes, Mads havde en rigtig god beskrivelse af, hvad bare nogle andre tal af amerikanske husholdninger står for. 40% af amerikanske husholdninger kan ikke håndtere en uforudset sundhedsevent. Mm-hmm. Ikke? Altså en, der bliver syg. En, der kører op i dig, så du selv skal betale. Sådan er det jo. Du betaler selv behandling for piskesmæld, og så får du refunderet af forsikringsselskabet. Hvor mange har råd til at lægge $5,000 på bordet? Halvdelen af amerikanske husholdninger kommer ikke til at have andet end folkepensionen. Altså, sådan er det i dag, men sådan bliver det også med den opsparing, der ligger. Der er ikke pensionsopsparing i halvdelen af de amerikanske husholdninger, noget, der giver mening. Så reallønnen stiger ikke i USA, som det er lige nu. Det gør den ikke. Men folk er mere optimistiske, og det, man kan se det på, det er faktisk, at de er villige til at skifte job. Mm. Og det, vi ser, og det er også noget af det, der gør det lidt svært, hvordan måler man løn, og hvordan måler man inflation, ikke? En ung menneske har en anden forbrugskurv end et ældre menneske, og med at man har studiegæld, man har daginstitutioner og sådan nogle ting, der er steget rigtig, rigtig kraftigt. Mm-hmm. Unge mennesker i USA bor ikke i ejerbolig, de bor mest til leje, fordi de kan ikke komme ind på boligmarkedet. Jamen, det betyder også, at nu har huslejer, som stiger kraftigt, især i de store byer, jamen, så betyder det faktisk, at unge mennesker har svært ved at spare op til en udbetaling på et hus, så de bliver fastholdt i at bo til leje. Og det er nogle af de bevægelser, der gør, at der stadigvæk, jeg tror, der ude på landet begynder der at være en fornemmelse af, at nu drypper det også på dem, mm-hmm. i forhold til det kun af de store byer, der har haft fremgang. Men der er også et meget stort generationsproblem i USA, at unge familier i dag mange af dem må gå til deres forældre og spørge, om de vil være med til at spare op til børnebørnenes universitet, college. Mm-hmm. Fordi du har ikke råd, hvis du har 3 børn, og du har skulle igennem hele det der liv, så har du ikke også råd til at lægge penge til side, til de kan gå på universitetet. Og det er jo noget af det, som er det nye. Det er sådan set igen, at man begynder at være afhængig af den ældre generation. Det skaber enorm frustration blandt unge mennesker. Ulrik Bie, altså selvstændig uafhængig økonom. I den forløbende uge, der bemærkede jeg, at de store danske banker, men også nogle af de internationale, der kigger på USA's økonomi, var ude at sige alle sammen, at man kan se opsvinget slutte. Man kan sådan se, at det amerikanske opsving på en eller anden måde begynder at fase ud i 2020. Det var den model, der kom fra mange, at den vækst, der er lige nu, den holder op. Når effekten af den her skattereform kommer, så begynder det at gå galt i 2020, kunne jeg se flere sige. Er det en analyse, du deler? Nej, egentlig ikke. Det er sådan, når det gælder USA, og når det gælder i hele taget økonomi i de her år, så må vi smide plejer ud af vinduet, fordi der er sket nogle fundamentale ting. Mm-hmm. Det, som plejer at ske, før vi får den her afmatning, det er jo, at vi får lige pludselig et gældsdrevet vækst. Det har vi i USA i og med det offentlige gæld. Det har vi jo ikke prøvet før. Det er kun under krige, USA plejer at have det. Vi plejer at have det husholdninger, der brager der ud af med tillægsbelåning og friværdikonti og alt muligt. Og det kan de ikke. Hvis du vil købe et hus i dag, så er det 30-årigt fastforrentet med afdrag. Og det gør faktisk, at gælden i husholdningerne, gælden stiger, men andelen af indkomster og BNP har været faldende. Og derfor er det, at man siger, det, der skal for mig skal udløse en større afmatning i økonomien, det er sådan set, at man bliver bange, og så begynder man ligesom at fjerne den her ekstra gældsinducerede vækst. Og det ser jeg ikke. Husholdningerne er ikke særlig rentefølsomme, så rentestigninger påvirker dem heller ikke så meget. Det store problem, det er selvfølgelig, hvornår begynder amerikanere at blive bange for, at den offentlige gæld skal betales tilbage? Det synes jeg er et af spørgsmålene. Det går nok nogle år. Virksomhederne lige nu kommer til at investere mere, fordi lønningerne stiger. Og så har vi altså de her straftold, som præsidenten kan sige, hvad han vil, men det begynder at dukke op i inflationen. Det begynder at dukke op i varepriserne. Lad os lige tage den med handel lige om et øjeblik, for jeg vil bare lige have dig ind, Mads, her. Fordi det der med, at Trump fører en politik, der øger den offentlige gæld, det er jo sådan normalt modsat af, hvad en republikansk politiker vil stå for. I hvert fald modsat af, hvordan de taler om det. Ja. Men det er ikke, i praksis er det ikke modsat. Nogle af de største gældsætter i amerikansk historie er faktisk republikanere. Men så har de altid fundet en god grund til, at lige under dem var det anderledes. Ja. Og så taler de om noget andet. I bund og grund, så er republikanere lige så gode til at stifte offentlig gæld som andre. Men de har jo de her, de har en gruppe blandt sig, som ikke går op i andet end den nationale gæld. Det man kalder fiscal conservatives, som engang fyldte rigtig meget i det republikanske parti. Og når jeg siger engang, så er vi tilbage under den ældre Bush. Mm. Hvis man så på det politiske landskab, han kom fra, og den gruppe, han gik ud af for det republikanske parti, der var der så mange af dem, at du slap simpelthen ikke levende igennem den spidsrod, de ville stille op for dig, hvis du bare ville, hvis du ikke havde en rigtig god grund til at lade den offentlige gæld være kontrol. Og det ser også anderledes ud i dag. Trump havde vel også den holdning, inden han blev præsident? Og Trump har berømt sagt på et tidspunkt, vi kan bare låne nogle flere penge. Altså, hvorfor låner vi ikke bare nogle flere penge? Og så kan man jo sige, det er jo, altså, hvordan man så låner nogle flere penge, det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Man kan også bare lade seddelpressen køre. Altså, der er jo sådan, det er jo egentlig det, man så gør. Det gør man på sådan en indirekte façon, så man låner bare sig selv penge ved at trykke nogen, og så går man ud og bruger dem på alt muligt. Det er fordelen ved at have dollaren. Og på det, ja, vi gør jo lidt det samme i Europa, så vidt jeg kan forstå, men det ved Ulrik mere om, end jeg gør. Men i bund og grund kan man sige, der er ikke noget omkring den måde, det republikanske parti plejer at gøre det her, der har noget at gøre med virkeligheden længere. Det er sådan afkoblet fra hinanden. Ulrik, du nævnte lige handelskrigen, skal vi lige have her til sidst, fordi den spidser jo til, som du lige var inde på før, altså den handelskrig, der primært jo, men ikke kun, kører mellem USA og Kina, den begynder at kunne mærkes nu. Jamen, det begynder at kunne mærkes, og et af de steder, som bliver meget spændende i de kommende måneder at følge, det er faktisk bilpriserne, fordi der kommer nye modeller. Det lyder helt åndssvagt, men der kommer nye modeller i september. Det er sådan, at det altid der i årscyklusen i USA, så kommer de nye bilmodeller der. Så har man brugt sommeren på at fine-tune sine fabrikker, og så ruller man den nye ud. Der kommer vi til at se, hvor høje, meget højere priserne bliver, fordi bildele kommer, mange af dem kommer fra Kina. Mm-hmm. Og det er klart, det er noget af det, som man allerede nu stål og aluminium. Priserne holder sig oppe, og det vil sige sådan noget som vaskemaskiner, hvor man også har straftold på. Jamen, der har det ikke været amerikanske producenter, der har været inde og underbyde. Så vi kan se, de områder, hvor man har lagt told, der får man højere priser. Og så har jeg jo haft en af mine venner, konservative republikaner derovre, ikke? Og han siger, at amerikanerne er villige til at acceptere en periode, hvor varer bliver dyrere, og de kan købe mindre for at kæmpe den her krig med Kina. Og det er jo det, der er spørgsmålet. Det er jo også det, Trump håber på. Man må bare ikke glemme, at det at købe billige varer er noget af det, der er blevet en del af den amerikanske, skal man sige, husholdnings-DNA. Og køber de færre varer i en periode, især sådan noget biler og den slags, så får vi jo altså også, at forbrugsvæksten bliver lavere, og så får vi jo faktisk en afmatning i amerikansk økonomi. Og det er jo det et eller andet sted, der er den indbyggede inkonsistens. Man har givet fuld speed EPO i alle kropsdele, ikke? Og steroider og hvad man der skulle finde på i form af skattelettelser og øget offentlig forbrug. Og så rammer man bjerget i form af de her straftold, og så ser man, hvor hurtigt man, eller om man kommer til toppen. Men den indre økonomiske logik i, hvad der foregår, det er, at amerikanerne skal bruge mindre, og så skal de investere mere i produktionsanlæg. Og den proces er meget svær at se, uden at det går ud over husholdningernes følelse af velstand og ja. Fordi den eneste måde, vi får se, fordi vi er nødt til at runde af nu. Mads Fuglede havde en kommentar her, den er nødt til hårdt og brutalt at afvise og sige tusind tak til dig, Ulrik Bie, uafhængig økonom hedder det, med mange års bogpæl i USA. Og Mads og jeg siger også tak, og vi slutter af med en hyldest til Kim Larsen og Kim Larsen fra sine år i USA. Fly away into the night.